Այսօր մեր հանդիպումը հետաքրքիր է այն առումով, որ մենք հանդիպում ենք ունենում մեր գրական ընտանիքի երախտավորներից մեկի հետ, Լևոն Ադյանի հետ, այն մարդու, որ այս գրական ընտանիքի ձևավորման հիմքերում էր, նա հիմնական իր գրական գործունեությունը սկսել է Բաքվում, կամ ինչպես մեր պատմաբաններն են ասում էր Ագավանում, այս ամբողջ շարժումը Արցախյան իր բոլոր ընդգրկումներով, իր տխուր վիճակներով, դարադաշան անակնկալներով անդրադարձել է Բաքվի մեր հայության վրա նաև, բնականաբար աշխարհի որ ծայրում էլ հայը գտնվում է, նա իր սրտի մեջ ընդունում է այն, ինչ որ կատարվել է մեր երկրում։ Իսկ Լևոն Ադյանն այն մարդն է, որը գտնվելով Բաքվում թուրքերի մեջ, չկարողացան ոչ մի կերպով ենթարկեցնել իրենց քարոշչանը, բայց Լևոն Ադյանը որպես իր ժողովրդի ճշմարիտ զավակ, որպես ճշմարիտ գրիչ, մտավորական, որպես իսկական կատարյալ հայ, կանգնեց իր ժողովրդի տրամադրությունների, զգտումների, պայքարի կիզակետում և մինչև այսօր այդ կիզակետում պայքարի նա շարունակում է իր գործը իր գրչով։ Պետք է ասել, որ նա Բաքվից հետո բավականին այդպես հաստամդական դժվար կյանք ապրեց և ի վերջո հանգրվանեց ճակատագրի բերումով Ռուսաստանում, Սանկտպետերբուրգում, և այստեղ էլ այնտեղ հայկական համայնքի հետ նա շարունակում է իր գործունեությունը, և որ ամենագլխավորն է, նրա գրիչը գործում է առավել ակտիվությամբ։ Լևոն Ադյանը մեծ վաստագիտեր մտավորական է, բավականին մեծ գրական վաստակ ունի Լևոնը։ Լևոն Ադյանի գրածները և գրական Ադրբեջանից և նրա գրքերից այն հեռավոր ամռանը գիրքը, ես որ գրադարան մտնում էի, երկար տարիներ աշխատել ենք սովետական Ղարաբաղեր կոչում այն ժամանակ թերթը Մաքսիմի հետ, Յուստրեգերների հետ աշխատել ենք, և որ գրադարան մենք գնում էինք, ամենի շատ ընթերցված գրքերից մեկը այն հեռավոր ամռանը գիրքն էր, Լևոն Ադյանի գիրքը։ Եվ մինչև այսօր էլ շատ շատերը առաջին նրա քայլերից են հիշում Լևոն Ադյանին, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ Լևոն Ադյանը իր այդ ստեղծածով չբավարարվեց, նա ավելին Ռուսաստանում գտնվելու տարիներին փորձեց դառնալ տարեգիրը նոր Արցախյան շարժման այս պատմության, այս պատերազմի, այս ամբողջ եղեռնական պայքարի տարեգիրը դարձավ և գրեց հեռացող եզերք գիրքը, որ և մենք մեծ սիրով Արցախի մեր գրողների միությունը նախաձեռնեց տպագրությունը և տպագրվեց։ Լևոն Ազրևից հետո գիրքը ուրիշ ժողովածուներ շարունակում է ստեղծագործել։ Եվ մի հետաքրքիր այսպիսի նկատառում, փորձել եմ ուսումնասիրել մեր բանաստեղծության ակունքները տեսնել Գողթան երկրից մինչև մեր ժամանակները, և ինչ է պարզվել, որ մեր բոլոր բանաստեղծները ժամանակին նաև բուսաններ էին, երաշխիքներ էին գրում, աշուղներ էին, և մինչև այսօր էլ այդ գիծը շարունակվում է, փանդիր էին նվագում, և իրենց պատմություններն անում էին նվագակցությամբ։ Այդպիսի շնորհալիներ շատ կան, մեր գրականություն հարուստ է դրանց։ Բայց ես նկատել եմ, որ արձակ ստեղծագործող, արձակ գրող գոսան մենք գրեթե չենք ունեցել, բայց Լևոն Ադյանը այսօր իր երկրի, իր եզերքի գոսանն է մանրաքանդակների մեջ։ Ես ասում եմ Արաշ Շահազանցյան, ես ընթերցում եմ այդ մանրաքանդակները և տեսնում եմ Լևոնին որպես գոսան։ Լևոն Ադյանը իր ստեղծագործության մեջ ունի իր հենման կետը, որով Արքիմեդը երազում էր աշխարհը շուրթը, այդ կետը գտել է, և այդ կետը դա ընթերցողն է, ընթերցողի սիրտն է այդ կետը։ Ծաղիկներով կամեցա արտահայտել իմ երախտագիտական վերաբերմունքը դեռևս պատանության տարիներից սիրելի գրողի ու հետագայում նաև սիրելի խմբագրի հանդեպ։ Լեոն Ադյանը այն առաջիններից մեկն է, ով հավատով ողջունեց իմ և իմ սերնդակիցների գրական մուտքը և շարայլորեն մեզ տպագրում էր գրական Ադրբեջան հանդեսում։ Հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին, որ մեր ավակ ընկերն ու սիրելի գրողը տարիներով կտրվեց մեզնից, բայց Լեոն Ադյանը մարդկային այն որակը չէ, որին կարող ես հեշտությամբ մոռանալ։ Վերջին անգամ Լևոն Ադյանին տեսել եմ 30 տարի առաջ գրական Ադրբեջանի խմբագրությունում։ Մեր ավակ և միջին իմ սերնդակից ստեղծագործողները կարող են վկայել, թե ինչ անմիջական մտերմիկ միջավայր էր ստեղծում այն ժամանակ դեռևս հայկականության երանգները պահպանող Բաքվում, երբ հանդիպում ենք Լևոն Ադյանին։ Լևոն Ադյանը ինքն իրենով մի փոքրիկ Արցախ է, բարձր կեցվածքով, արժանապատիվ։ Մեջս տպավորվել է այն վերաբերմունքը, որ ունենում է իմ այսօր արդեն մեզ համար թշնամի երկրի գրող մտավորականները նրա հանդեպ։ Ճշմարտության առաջ միանչած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ Լևոն Ադյանը ևս մեր ժողովրդի սերմացու զավակներից մեկն է, իր գրական վաստակով, մարդկային անբասիր նկարագրով։ Լևոն Ադյանը ազգային անհերքերի արժեք է և արժանի է մեծ առումների։ Նա մեր ավակ ընկերն է և մեր գրական ընտանիքի անդամն է, բայց այնպես ստացվեց, որ Լևոն Ադյանի 50-ամյա, 60-ամյա, 70-ամյա հոբելյանները մենք շուքով չնշեցինք, իմիջը բերեցինք նրա առածն ու թողածը, բայց ասածս չի ենթադրում, թե Լևոն Ադյան արձակագիրը մնացել է լարության մեջ, անհայտության մեջ։ Լևոն Ադյանի մասին միշտ գրվել է և այսօր էլ գրվում է։ Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գրականագիտական վերջին հոդվածներից մեկը նվիրված է Լևոն Ադյանի հեռացող եզերք վեպին, որտեղ մեծանուն գրականագետը արժևորում է նրա վեպը որպես նվաճում արդի հայ արձակին։ Մեր մայրերին, արար աշխարհ գնաման եք, աստված վկա, մորից վսեմ ոչ ոք չկա, սերը անդավ, մոր սերն է դա, հավետ անդավ։ Քանզի ինչ էլ որ անես դու, ներելու է, ինչպիսին էլ որ դու լինես, սիրելու է։ Մորից թանկը մայրն է միայն, մորից սուրբը մայրը միայն, ինն ամիս իր կրծքի տակ, 3 տարի իր ձեռքերի, ամբողջ կյանքում իր սրտի մեջ, ու թե հանկարծ ոտքը տանգնի սուրսեր քայլի, անունը դուր ցավը կանցնի, նեղն ես ընկել, քեզ հետ է նա ամեն վայրկյան սրբանվեր իր պարզությամբ, իր վեհաշուկ հազնվությամբ, արարչական իր բարությամբ, աստծուց բարձր ու կյանքից թանկ մայրն է, մայրն է մեր միայն, ու երբ որ դու թևեր առնես ու հեռանաս, գելված օտար կմայքներով, բրայքներով հոգեզը մայր, նա քեզ երբեք չի մոռանա, իր ավերտան շեմին կանգնած հե գուվը հատ կսպասի քեզ, աչքը ճամփի, հոգին ճամփի, սիրտը ճամփի։ Ես ցանկանում եմ իմ ընկալումը պատմել, որ ստացել եմ հեռացող եզերքը վեպի, դա զարմանալի մի ստեղծագործություն է, որ գնալով ինքը իրեն գերազանցելով, իր մեջ խտացնելով, կյանքի այնպիսի շերտեր, այնպիսի իրողություններ, որոնք կամաց-կամաց վերենացում ասքի դառնում են էպոսի նման մի ստեղծագործություն։ Անշուշտ նոր չէ սիրո երկու երիտասարդների սիրո պատմությունը, բայց այս դեպքում հեղինակի մոտ այդ հերոսները գերազանցում են իրենք իրենց, դառնում են սիմվոլ, դառնում են նշանաբան, դառնում են այն բանի ապացույցը, որ այնուամենայնիվ աշխարհը կառուցողը սերն է եւ սիրո շնորհիվ է, որ մարդիկ ապրում են եւ գոյատևում են։ Այս ամբողջը էպոխայի մի ստեղծագործություն է, սա բարձր չի, որ ես օգտագործում եմ, եւ իրավի բարձրացումը հեղինակի տաղանդի ուժը, տաղանդի մեծությունը եւ այդ տաղանդի արգասիքը հեռացող եզերքի մասին։ 2003 թվականին Երևանում կազմակերպվեց հայագիտության համաժողով։ Այնտեղ աշխարհի բոլոր երկրներից ներկային մեր համալսարանից ես էլ եմ մասնակցում։ Այնտեղ ընկերներ կային, ովքեր արդեն անգլերեն են գրում, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ այլն, ու ինչ որ չափով նրանց խոսքը կարծես թե ձգտում էր ապացուցել, որ իրենք հայ են։ Իհարկե կա օտարախոս շատ անվանի հայեր, ովքեր հայեր են։ Եվ հանկարծ Լոնդոնից Ադամյան ազգանունով շատ հայտնի մարդ է, ելույթ ունեցավ, ասաց, սիրելի ժողովուրդ, մինչև երբ ենք մեզ խաբելու։ Այստեղ ելույթ ունեցողներն ասում են, Սփյուռքում 7 միլիոն հայ կա, ոչ 700,000 հայ կա, որովհետև այդ 700,000 հայերն են խոսում հայերեն, մտածում հայերեն, նաև գրում հայերեն։ Իհարկե ասում եմ, մենք չենք հրաժարվում ոչ Վիլյամ Սարոյանից, ոչ Վահե Քաչայրից եւ մյուսներից, բայց եկեք ճշմարիտն ասենք, որ գոնե մի կերպ ձգտենք այս ուծացման առաջնարնենք։ Շատ ճիշտ է, եւ բոլորն էլ ընդունեցին։ 1957 թվականին Բաքվում հայկական սեկցիայի անդամների թիվը հասնում էր 35-ի։ Այնտեղ ստեղծագործում էին Համոսահյան, Սուրեն Այվազյան, Արշավիկ Դարբնի, հաճախակի Երևանից գալիս էին Պարուր Սևակը, Վահագն Դավիթյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Սերո Խանզադյանը, ավելի հաճախակի Նայիր Նիզարյանն էր գալիս, հանդիպում էին երիտասարդների հետ, մի խոսքով Բաքվում հայերի թիվը հասնում էր 400,000-ի, սա ես ասում եմ, ինչպես կա թիվը, որովհետև 53 թվականի ես մտա Կոմունիստերթում որպես լրագրող աշխատելու, ինստիտուտն ավարտելուց հետո Կենտկոմի անդամ գրականագետ շատ լավ խմբագիր Համո Ամիրխանյանն ասաց տղաներ, Բաքվում 400,000 հայ կա, շուկվեցեք, գրեցեք, ինչ էլ գրեք, ամբողջ նավթահանքերը, Բաքվի գործարաններում, ինժեներները, նավթագործները լրիվ հայեր էին, բայց մի կերպ ձգտեցինք, հասանք էն նպատակին, որ 57 թվականին պետք է վերականգնել գրական Ադրբեջանը։ Գրական Ադրբեջան, այդպես չէին պահանջում, մենք ասում էինք 1932 թվականից Բաքվում Լուիս է տեսել խորհրդային գրող ամսագիր, այնտեղ քարտուղարը եղել է Թաթուլ Հուրյանը, աշխատել է Մարկար Դավիթյանը, Համո Սահյանն է դեր է աճել, որովհետև Զանգեզուրի հայության մի մասը եկել էին Բաքվում, էին կրթություն ստանում։ Վերականգնելուց հետո արդեն 57 թվականին մեր Լևոնը 17 տարեկան էր, 40 թիվն է Լևոնը։ Անցավ 2-3 տարի, հանկարծ երիտասարդ մի գրող երևաց գրական Ադրբեջան խմբագրությունը, ավելի շատ ուրախ էր Մարկար Դավիթյանը, մի աստվածային հայ, որ Նախճիվանից էր, Միսկ գյուղից էր, Շորո գյուղը Նավաշովնաթանի գյուղն է, Նավաշովնաթանի անճարեղ մեր, մինչև Սայատնովանին կներ հայտնի, ուրախացավ, ասաց, եկեք հեշտեր ընկերներ, նոր արձակագիր, ասում է, մենք մեծացել ենք, մեր խոսքն ասում են, գրում են, բայց մեր հիմնական նպատակներից մեկը նա պետք է լինի, որպեսի երիտասարդ արձակագիրների երիտասարդ բանաստեղծներ աճեցնենք, այդպիսի անձնավորություններ Մարկար Դավիթյանը, հասու մի արձակագիր, դա Լևոնն է, գիտեք ինչ, ոչ մի գրող, ինչքան էլ աստվածատու շնորք ունենա, առանց թիրկունքի, առանց գրականագիտության մեջ ծագումնաբանական կապերի հարց կա, ծագումնաբանական դպրոցի հարց կա, առանց թիրկունքի, եթե Լևոնը գուցե ինքը կարող է ասել ոչ այդպես չի, բայց եթե Լևոնի թիրկունքի չլիներ Աքսել Բաքունցի շունչը, Լևոնը միանգամից այդպիսի պատկերներ չէր բերի, Սուրեն Այվազյանի շունչը, Համոսահյանի բնապաշտական քնարերգությունը, դա մի ամբողջ աշխարհ է, ինչքան Թումանյանագիտությունը հարստանում է, զարգանում է, բոլորն ասում են Թումանյանի հաղթանակը կայացավ նրանում, որ նա եկավ Թիֆլիս 19 տարեկանում ամուսնացավ, տարեկաներ ու եղավ ունեցավ, բայց նա հոգով մնաց Լորենց, Լևոնը մնաց չդրանցի դրական իմաստով, այսինքը մարտակերտյան անտառների ձփանքը, այն ծաղիկների բույրը, այն արցախցի հայի դժվար ապրելու, աղքատ ապրելու, բայց ապագային հույսով նայելու այդ կարողությունը Լևոնի բոլոր պատմածքներում, նրա ստեղծագործություններում, գեղերում, վիպակներում կա։ Երբ ես չեմ լինի, արեքակն այդտեղ սարերի վրա մի վերջին անգամ մեղմ գոհորը, միջև սև ամպավարակույրի պես կիչնի ծածկելու երես նրա։ Անտառի խորքից դալուկ բեկբեկու կկանչի կկուն, թալկացող սրտի տրոպին հանգույն, գեղ-գեղ երկի դեղձանիկն այդտեղ, ես աղարտախից ծառերն մերևի բարձր երկնքում դին ջորորվելով ինձ գնաս բարոկ կասեն երևի։ Մամրոտ քարերով ղրմա աղբյուրը վճիտ հողանջով մանկութորերիս աստքը գյուսի։ Եվ հեռու հուշերում իմ նետած քարից թև արնանեք հավքը գճչա մի վերջին անգամ, ու նրան ոչ ոք դարը կսկիծով չի հիշի արդեն ինձանից հետո։ Երբ ես չեմ լինի, ոչինչ չի փոխվի, արևը կելնի ու մայր կմտնի, անտառից եկող հավքի դայլարն ու լորի սաղմոսը հանդարտ ալիքվող դելձան արտերում նույնը կլինի։ Հեռու քաղաքում անմոռաց սիրո մրմունջը հոգում կորստի ցավից մեկը կարկամած կարտասի թաքուն։ Երբ ես չեմ լինի, ոչ ոքից համար արդյունք չի հեղի նրանից բացի։ Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, как гостья из Петербурга. Я заведую библиотекой в Петербурге, которая одной из библиотек в Петербурге, которая представляет уже в течение 8 лет национальную культуру Армении, армянского народа. Мы делаем это с удовольствием и с большой любовью. И, конечно, вы знаете, что библиотека и писатель – это неотъемлемые друг от друга. Поэтому для меня вдвойне большая честь присутствовать сегодня на встрече с Левоном Адяном, замечательным писателем, которого я для себя как писателя открыла где-то год назад. Я, наверное, скажу больше не столько о библиотеке, сколько о своих впечатлениях как читателя. Его роман «Отдаляющийся берег» проник в самое сердце, очень глубоко в мое сердце. Я никогда так не плакала над книгой, как я плакала, когда читала роман Левона Васкановича Адяна «Отдаляющийся берег». Возник интерес углубиться в историю еще глубже, изучить историю Армении и Арцаха. В Армении я была два раза, и сейчас вот я приехала третий раз, но первый раз приехала в Арцах. Прочитав, мне очень захотелось увидеть все своими глазами, бывать на родине писателя, на великой родине. Я хочу пожелать арцахцам мира. Самое главное, чего не хватает сейчас на всей планете, но здесь особенно. Я восхищаюсь стойкостью, мужеством арцахцев. Да будет мир на арцахской земле. Սիրելի բարեկամներ, ինձ այնքան գովեցի, որ ես էլ եմ ուզում ինձ գովել։ Ուզենայի ասել, որ նման դեպքերում ասում են, որ այդ բոլոր ջերմ խոսքերը, գովեստի խոսքերը արված են ավազով, բայց ինձ նման տարիքով մարդու համար արդեն դա ավազով կոչվել չի կարող, մենք ապրում ենք հուշերով, այդ հուշերի մեջ ես հիշում եմ իմ մանկությունը, պիտի ասել, որ շատ դժվարի մանկություն և առասարակ իմ ամբողջ ստեղծածների մեջ այդ ամբողջ մանկությունը, այդ պատանեկությունը, այդ ամբողջը կա և այդ հուշերից նորից հիշում եմ այդ մանկությունը, հատկապես այդ պատերազմական տարիների այդ սովը, այդ մարդկային, այդ դժվարի կյանքը, իմ ընկերներից, բազում ընկերներից բոլորի ծնողները պատերազմ զոհված էին և չնայած մեր մանկությունը կոչում էր անհոգ, ուրախ մանկություն էր, դամին, անսովոր, ամենի ցավի անտեղյակ, բայց այդ թախիցը իմ ընկերների աչքերում միշտ էլ կար, որտեղ դրանք պատերազմ կորցրած հայրեր ունենին։ Ես հիշում եմ մեր մարդկանց, որոնք չարկած աշխատանքի մեջ էին, առավոտը շուտ մինչև ուշ երեկոյան դաշտերում աշխատում էին, և նրանց հայացքը երկնքին, որպեսզի կարկուն չկա, հանկարծ իրանց արածը տանք և իրենք մնաց սոված։ Ես հիշում եմ մեր մարդկանց, ամենից շատ աշխատավոր մարդկանց նույնիսկ, որոնք կոլտեսյան ժողովում բողոքում էին, որ մենք ինչքան կարող ենք ասենք հաճարկի ծառի տերի ուտել, ինչքան կարող ենք անասունները համար պա ժմեխ ուտել, ժմեխ ուտելով այդ տիկության աշխարհում, առանց լույսի, առանց էլեկտրականության, առանց ռադիոյի, առանց ճանապարհների, առանց մեքենաների, միայն նրանց ձեռին մանգաղն էր, լապատկան էր, դրանով էին ապրում, բայց միևնույն ժամանակ այդ մարդիկ ոչ մի տեղ չէին փոշում Ղարաբաղից, կապված էին իրենց ցողին, կպած էին հողին, և մի ամշախ դաշտ չկար, մի ամշախ հողամար չկան, ամբողջ այդ լապատկայով, ձեռի աշխատանքով անում էին և ապրում էին։ Այսօր ես միայն տեսնում եմ, ինչպես ասես թե արդեն դրիմ ավերված գյուղեր, որտեղ հասկորեն մարդ էլ չկա, աշխատող ձեռքեր չկա, դաշտերը խոտը կալած, մոշը կալած, մարդ չի հասկանում, այսօր գազի գյուղում կա, էլեկտրականությունը կա, ճանապարհը գալիս անցնում է, մի խոսքով ես այդ ամբողջը հիշում եմ, և այդ դարը ճակատագիրը բաժանում եմ, ոնց ցավ եմ այդ ամենի համար։ Միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ ես այդ վիճակում նավթի լամպի տակ կարդալով գրքերը բերել և այլ և այլն, ասել եմ 10-րդ դասարան, որից հետո 14 հնարավորություն ես ոչ մի տեղ չէի կարող նան ունենալ, որտեղ այդ տարիներին պիտի 2 տարվա արտադրական ստաժ ունենայի սովորելու։ Քանի արտադրական ստաժ պիտի ձեռբերեի, ես էլ աշխատել չէի սիրում, ֆիզիկալ աշխատանք չէի սիրում, ես սիրահարվեցի մի աղջկա, այդ աղջկա ճանապարհից գրում էր ասամբլեայի, ճանապարհից միջև Ստեփանակերտ, այսօր Շահումյանի այգու տեղը իրենք բերնատար մեքենայով գնում էին Շուշի, ես այդ բերնատար մեքենայով նստած մեր Օսման Զվարի հետ, և այդ աղջկա ճանապարհից իջա ես այդ պուրակի մոտ, միջառավոտ այդ պուրակում մանեի գալիս, հետո հետ դառա մեքենա, ճամբարդից մեքենաներով գնաց ասել գյուղ, տեսա գյուղ արդեն քանի օրի կարծես չկար, թում էր նրիմ ամայի, թրջունները բոլորը չի երկում, արել էր կարծես թե ինչպես պետք է չեր տակացնում, շատ սարը ժամանակներ էին, ես սարը ժամանակներին դիմակայ էլ չկարողացա, ինչպես որ ֆիզիկական աշխատանքի, և գնացի Սումգայիթ, ասա այդ կյանքի ճանապարհ է, ուրեմն Սումգայիթից հետո իր ստուդ և այլ և այլ սկսեց աշխատել գրական Ադրբեջանում, գրական Ադրբեջանում աշխատել եմ շուրջ 25 տարի, և այդ տարիները բեղմնավոր տարիներ էին, և ստեղծագործան առումով, և առասարակ կյանքի առումով, ոտև այդ օրվանից ես անմիջապես կապված եմ հայրենի հողին, ոտև բոլոր գրողները, բոլոր բանաստեղծները գրականցել են կապված էին գրական Ադրբեջանին, Մեծերից սկսած, ես տպագրում էի Սարգիս Աբրամյանից, Բաղարատ Ուլբաբյանից սկսած, մինչև վերջին բանաստեղծները ուտանասար թողայ վերջերին։ Ես բոլորի ծանոթեի, բոլորին տաշխատել եմ, բոլորին սիրել եմ եւ պաշտամունք ունեմ նրանց հանդեպ։ Այսպես մի դեպք պատմեմ, ուրեմն մեր երկու մի պատերի կսացել, մեկ երկու սացի Աբրամյանը, մյուսը Բաղրատ Նուրբաբյանը։ Երկուսն ավանդության են արժանացել, սացի Աբրամյանը եկամ հարցրեք, ինչպես եք կարծում, երկու մի պատեր դուր ա գալի։ Առաջ քոնը տպագրեն, թե Բաղրատ Նուրբաբյանին, ինքացած իհարկե առաջինը Բաղրատ Նուրբաբյանին տպագրես, սպասեմ։ Որոշ ժամանակած Բաղրատը եկավ, Բաղրատը դարձրեք, երկու մի պատեր լավա, քոնը տպագրեն, թե Սարգիս Աբրամյանին, ասմայան չէ Սարգիս Աբրամյանին, ես սպասեմ։ Այդպիսի մեծամեծ մարդիկ, այդպիսի շիտակ մարդիկ սովորեցնում էի, որպիսի գեղեցիկ ապրեք, որպիսի իմանանք մարդուկինը, որպիսի գնահատեք։ Սա այդ ծերմած ու ժողովուրդ ուրասում է, մենակ ծերմած ու ժողովուրդից կարող ապակել, ոտի միրա չեին նախանձում, այդ իրան գողում էին, ոտեմ մարդ մեկս մյուսի գողելով կարող եք բարձրանալ, մեծ մյուսի գնատելով և դուտը կարող եք նվաստանալ և կործվել մարդկային դեպքը։ Thank you.